امتی ہوں میں نبی کا، امتی ہوں میں نبی کا، میری قسمت ہے بڑی امتی ہوں میں نبی کا، میری قسمت ہے بڑی امتوں میں شہ کونین کی، امت ہے بڑی امتی ہوں میں نبی کا، کون کہتا ہے کہ میں محتاج ہوں نادار ہوں میں، کون کہتا ہے کہ میں محتاج ہوں نادار ہوں میں، عشق احمد کی میرے پاس تو دولت ہے بڑی، عشق احمد کی میرے پاس تو دولت ہے بڑی، امتی ہوں میں نبی کا، زیر دامان کرم مجھ کو چھپائیں گے حضور، زیر دامان کرم مجھ کو چھپائیں گے حضور، گزر کرنا میرے آقا کی عادت ہے بڑی، درگزر کرنا میرے آقا کی عادت ہے بڑی، امتی نعت سرمایہ میرا نعت ہے ایمان میرا، نعت سرمایہ میرا نعت ہے ایمان میرا، صاحب نعت سے دیکھو میری نسبت ہے بڑی، صاحب نعت سے دیکھو میری نسبت ہے بڑی، امتی ہوں میں نبی کا، میں نے مانا کہ نہیں میرے گناہوں کا شمار، میں نے مانا کہ نہیں میرے گناہوں کا شمار، ان کی رحمت بڑی ان کی شفاعت ہے بڑی، ان کی رحمت ہے بڑی ان کی شفاعت ہے بڑی امتی ہوں میں نبی کا. یوں تو تو کچھ بھی نہیں پر یہ حقیقت ہے ریاض. یوں تو تو کچھ بھی نہیں پر یہ حقیقت ہے ریاض. نعت خوانی کی بدولت, نعت خوانی کی بدولت تیری شہرت ہے بڑی امتی ہوں میں نبی کا. میری قسمت ہے بڑی امتوں میں شہ کونین کی امت ہے بڑی امت.